Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest bardzo łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy. Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. Sora Forte Permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ała! Nagły ból w jamie ustnej podczas jedzenia? To najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości, szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami. To dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan jest tak skuteczny. Dezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Gierki na lotto.pl i w aplikacji Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Plik tekstowy. Tak wygląda kobieta sukcesu. Modna fryzura na ordonkę, usta mocno podkreślone szminką. Jest artystką, pozuje starannie. Twarz wspiera na dłoni, nie patrzy wprost w obiektyw aparatu, ucieka spojrzeniem w bok. Jest młoda, piękna i intrygująca. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że zdjęcie wykonał mistrz portretu Benedykt Jerzy Dorys. Znali się, cenili, razem pracowali. W 1939 roku zdjęcie trafiło do książki Czy wiesz, kto to jest? To ostatnia znana nam fotografia Julii Kejlowej. To sam początek książki pod tytułem Julia Kejlowa, metaloplastyczka na nowe czasy. Książka wydana przez wydawnictwo Marginesy, a jej autorką jest nasza gościni Małgorzata Czyńska. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. To jest oczywiście plik tekstowy, audycja książkowa w Trójce. Ja się nazywam Max Cegielski. Wydawczynią programu jest Michalina Bieńko, a nasza gościni, myślę, że na pytanie, czy wiesz, kto to jest, to wiele osób powiedziało, że znają książki Małgorzaty Czyńskiej o artystkach, ale także o artystach i kobietach, jak było w wypadku Witkacego, także kobiety z obrazów i również książka Dwórnik, robotnik sztuki, więc mężczyźni też się pojawią w naszej rozmowie. Pojawią się, tak. Niech się pojawią. Dokładnie. Natomiast zacząłbym wobec tego właśnie od tego pytania, czy wiesz, kto to jest, ale w sensie, zacząłbym w ogóle od tego słowa. Kim jest metaloplastyczka? Metaloplastyczka, czyli osoba, która pracuje z metalem. Projektuje w metalu, ręcznie wykuwa w metalu, projektuje i tworzy i rzeczy właśnie tak rzemieślniczo, rękodzieło i także jak tutaj bohaterka książki Julia Kejlowa tworzy dla przemysłu, projektuje dla przemysłu. Ale rozumiem, że mówimy o czasach, jak wynika z tego wstępu, to projektowanie niestety się kończy w 1939 i mówimy z jednej strony o produkcji przemysłowej, ale wykonywanej ręcznie w zasadzie, tak? Znaczy nie. Julia Kejlowa, ta nasza metaloplastyczka na nowe czasy, z wykształcenia rzeźbiarka, wykształcona też w kierunku właśnie pracy z metalem, bo studiowała w Akademii Sztuk Pięknych, w Szkole Sztuk Pięknych wtedy jeszcze wówczas warszawskiej. Przeszła przez też kurs technik metalowych. Potrafiła oczywiście wykuwać i robić projekty ręcznie w swojej pracowni, ale też bardzo często te same nawet obiekty były również wykonywane seryjnie w fabrykach platerów. To zaraz to jeszcze rozwiniemy, ale spróbujmy tą drugą część. Na nowe czasy. W jakim sensie na nowe czasy? Na nowe czasy, bo moment, kiedy ona wchodzi do przemysłu, w ogóle najpierw jeszcze jako studentka Szkoły Sztuk Pięknych zaczęła studiować w 25 roku do przemysłu. Wchodzi na początku lat 30. To jest pewnie jakiś 32 rok. Kariera trwa do 39. Rzeczywiście spektakularna kariera. Taka właściwie powiedziałabym nawet bez precedensu. No to jest właśnie czas budowania młodego państwa, które równocześnie potrzebuje nowego designu. To wszystko, co dał nam ład, to co teraz z takim upodobaniem wszyscy scenografowie wykorzystują w serialach i filmach, których akcja rozgrywa się czy w dwudziestoleciu międzywojennym, czy w okresie okupacji, czy nawet tuż po wojnie, bo przecież te rzeczy zostały, to jest właśnie to wzornictwo na nowe czasy. Potem mieliśmy kolejną fazę wzornictwa na nowe czasy, już w okresie komuny, małych mieszkań, wielkiej płyty. Ale tak, ta budowa nowego państwa, ta rola, którą wtedy uzyskali projektanci, to już nawet w programie Szkoły Sztuk Pięknych było bardzo mocno zaznaczane, że ta sztuka wysoka, czyli malarstwo, rzeźba, mają po prostu iść pod rękę z wzornictwem. Także ci artyści byli jednocześnie edukowani do pracy w warsztatach rzemieślniczych i do przemysłu. To zanim jeszcze sama Julia jako osoba, to jeszcze tylko dopełnimy ten kontekst. Mówimy o tym, że nowa rzeczywistość składa się z wielu różnych dużych i małych przedmiotów, które razem tworzą jakąś ramę też ideologiczną, prawda? I rozumiem, że w wypadku Polski międzywojennej w latach 30., powiedzmy po kryzysie, tak? Mamy do czynienia też z pewną wizją nowoczesnego, silnego państwa, którym Polska chciała być i te przedmioty, które ona robiła, jakby były jednym z elementów tej opowieści. Tak, jest elementem opowieści, elementem też takiej rozpoznawalności, właśnie tej warstwy wizualnej, w czym miał żyć, mieszkać, czego używać, dobrze sytuowane, bo powiedzmy sobie szczerze, to przecież były kosztowne przedmioty, nie na każdą kieszeń, ale już nawet taki średni czy zamożniejszy inteligent, prawda? Czy te przedmioty, bo o tym też opowiadasz, czy te przedmioty i ten polski, nazwijmy to designem szeroko, był rozpoznawalny w świecie wtedy? Oczywiście my byśmy chcieli to tak powiedzieć, że to było rozpoznawalne i kupowane na potęgę. To nie, natomiast był widzialny, wystawiany i nagradzany. I Julia Kejlowa już w tym 25 roku, kiedy trafia do Szkoły Sztuk Pięknych, trafia na taki dobry moment, bo przecież to jest rok, kiedy polscy artyści, projektanci osiągają ogromne sukcesy na międzynarodowej wystawie w Paryżu. I to są jej profesorowie. To są pedagodzy z Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, więc ona trafia pod opiekę i do pracowni świetnych artystów, właśnie takich obeznanych z wzornictwem. I to jest właśnie ten świetny czas, z którego też skorzystała Kejlowa. Jej przedmioty są później w polskim pawilonie w Paryżu. W 37 roku, potem w 39 płyną na wystawę światową do Nowego Jorku. Skąd już nie powróciły zresztą. I ta wystawa w Nowym Jorku tworzy upiorny kontekst tej całej opowieści. No ale właśnie, czy napisałabyś książkę o Julii Kejlowej, gdyby ona przeżyła wojnę, gdyby potem działała w PRL-u? Chodzi mi o to, że chyba cię też zainteresował tragizm jej historii. Wiesz co, zainteresowała mnie znikomość informacji o Julii Kejlowej. Ja się z nią pierwszy raz zetknęłam jakoś na, nie wiem, to był 2002, 2003, 2004 rok, kiedy te przedmioty zaczęły się w ogóle pojawiać na rynku. Zaczęła się moda na polskie Art Deco, odkrywaliśmy w ogóle tę sztukę, która przez lata była zapomniana, w pogardzie. Ten design wydawał się taki ciężki też. Więc wtedy pojawiła się Kejlowa i nagle też wszystkie przedmioty metalowe zaczęto określać, że to są jej. No dzisiaj wiemy, ale to trzeba było kilkadziesiąt lat badań, no powiedzmy, że te 20, takiego rozpoznania towaru, że tak brzydko to określę. No i to się stało. Natomiast, ponieważ ja mam taką swoją metodę, którą sobie na własny użytek lata temu wymyśliłam, żeby tak się nie zakopać w takiej nudnej, muzealnej historii sztuki, że odkrywam tę sztukę i design przez osoby. No to najczęściej są artystki, bo one były najsłabiej opisane, nic o nich nie było wiadomo, albo prawie nic. I z Julią Kejlową, Julia Kejlowa to jest właśnie ten case. Pierwszy raz pisałam o niej w 2012 roku, bo bardzo, bardzo mnie intrygowała. Do Wysokich Obcasów pisałam wtedy taką serię portretów projektantek. To naprawdę było takie odkopywanie po prostu tych bohaterek, w ogóle nadawanie im jakiejś rangi, pokazywanie w ogóle, że były. I to nie chodzi tylko o polskie projektantki, bo wiele takich, naprawdę to może dzisiaj młode historyczki sztuki, historycy sztuki, jak to słyszą, to mi się wydaje w ogóle niemożliwe, że na przykład 20 lat temu nie wiedzieliśmy, kto to Charlotte Perriand, nie? Bo wiadomo, że słynny Chaiselong Le Corbusiera to jest Chaiselong Le Corbusiera, nie jakiś Charlotte Perriand. Więc to nie jest tylko polski problem, że te projektantki były zapomniane, zresztą w ogóle artystki. Więc ja sobie tak dochodzę do takiej wiedzy na temat historii designu, historii sztuki właśnie poprzez życiorysy. No Julia Kejlowa to jest chyba mój taki najtwardszy orzech do zgryzienia. Dlaczego? No właśnie dlatego, że no każdy badacz i badaczka, którzy pewnie chcieli się zająć Kejlową, się odbili o mur takiej niewiedzy, braku materiałów. W 2012 roku, kiedy o niej pisałam, do Wysokich Obcasów zresztą, była wtedy jakaś wystawa, bo tejże w Płocku, to był dobry pretekst, żeby w końcu napisać o Kejlowej. No to zebrałam absolutnie wszystkie możliwe materiały. Miałam jeszcze wtedy okazję rozmawiać nawet z jej synową, zresztą z synową, która nigdy Julii nie poznała, no bo Kejlowa już dawno nie żyła. Więc jakieś takie okruszki informacji bardzo cenne, no bo jak się wie niewiele, to każda informacja jest cenna. Wtedy tam trafiły, ale na przykład w tym to artykule w 2012 roku powtórzyłam po innych badaczach masę błędnych informacji. I teraz się do tego przyznajesz, to piękne. A nie, przyznaję się do tego, no bo stan badań był taki, jaki był. Powszechnie uważano na przykład, że zastawa na statku Piłsudski jest autorstwa Julii Kejlowej. Ja to powtórzyłam, no bo to oczywiście jak ktoś był taką właśnie metaloplastyczką na nowe czasy i wiadomo, że ona była wtedy bardzo na topie. W 1938 miała wielką wystawę w Instytucie Propagandy Sztuki, ale też była nagradzaną rzeźbiarką, taką bardzo obecną też w towarzystwie warszawskim. No to wydawało się, że skoro wszystko, co metalowe, platerowane jest Kejlowej, no to zastawa na Piłsudskim również. Ale nie. Okazało, ale nie. Tak, to wyjaśniasz w książce, ale powiedz mi też, bo ważną częścią twojej książki są zdjęcia ze studio fotograficznego Jerzego Benedykta Dorysa właśnie. I rozumiem, że te zdjęcia, no, które są niesamowite zupełnie, ponieważ to trochę mi się kojarzy sytuacja Alina Ślesińska i Eustachy Kosakowski, kolaże, tak. Czyli jakby zdjęcie, które dopiero pozwala te przedmioty jakieś artystyczne zobaczyć. W tym wypadku mamy czarno-białe, a czy w zasadzie Nawet w druku to wyszło. Nawet i sobie przedmioty są widoczne. Spróbuj opowiedzieć te zdjęcia, co jest trudne i dlaczego one są ważne i rozumiem, że one też nie były znane do końca. Tak, te zdjęcia to są wspaniałe. To też, te zdjęcia też świadczą o randze Julii Kejlowej jako projektantki. Bo Benedykt Jerzy Dorys był topowym fotografem swoich czasów i w kolejce do jego atelier się ustawiali wszyscy. I ja oczywiście zaraz przywołam słynne zdjęcie Eugeniusza Bodo z pięknym jego dogiem, Arlekinem Sambo. Właśnie, tak, słynne to, zdjęcie, to wszyscy tak. wiedzą. Jak ktoś z Państwa nawet nie wie, kto to Benedykt Jerzy Dorys, to on zrobił to zdjęcie i wiele innych fotosów, które właściwie też przyczyniły się do promocji filmu, aktorów, ludzi estrady. Miał to swój cudowny patent na to, że każdy wychodził wspaniale i intrygująco, oświetlał swoich modeli od tyłu, miał takie triki różne, fotograficzne, ale zajmował się również fotografią reklamową. I to znowu tutaj, ja tak szybko wszystko wyprzedzę albo szybko opowiem tą karierę Julii Kejlowej. Jej zdjęcia jej obiektów, które ukazywały się w prasie w latach 30., ukazywały się w wiadomościach literackich, w prasie codziennych. No i to też pokazuje, do jakiego klienta były gdzie był target. Więc to tak. I to właśnie były zdjęcia robione przez Dorysa. I te zdjęcia dla mnie, to jest taka opowieść właśnie o tych przedmiotach i opowieść o epoce. Jak to było, miało być postrzegane. Jak, no, nie, dla mnie te zdjęcia to w ogóle są dzieła sztuki. To jest tutaj jakieś takie nawiązanie do Noje Zachlichkeit. To wszystko jest. Czyli? Przedmioty nowej rzeczywistości i w sztuce niemieckiej. Takie te przedmioty żyją własnym życiem, dostają jakiegoś takiego swojego własnego ciężaru. Ja patrzę na to i od razu jestem ciekawa właśnie, w jakim mieszkaniu, w jakim wnętrzu to się znajdowało, jak te lata temu, czyli w 2012 pisałam ten artykuł o Kejlowej i bardzo chciałam jakoś tak ją właśnie osadzić w epoce, a ponieważ właśnie to, co tutaj jest wielką bolączką, nie ma jej listów, nie ma żadnych takich bezpośrednich relacji i tak dalej, to myślałam sobie, że skoro tak, tutaj ten Dorys, który fotografuje jej obiekt, ten Eugeniusz Bodo, po prostu jakieś uosobienie człowieka sukcesu, sztuki, jednocześnie jakiegoś takiego, taki znowu człowiek na nowej epoki, nie? No to na przykład shakerem projektu Kejlowej powinien potrząsać Eugeniusz Bodo. I że właśnie do takich wnętrz, do takich ludzi trafiały te jej obiekty. Ciągle nam ucieka jej osobista historia, ale ciągle mam kolejne pytania, bo teraz sobie pomyślałem, jak bardzo silne było wtedy i czy uważasz jako specjalistka też od designu, od historii designu, czy w ogóle teraz jest porównywalnie, czy jest zupełnie inaczej, no bo wtedy ewidentnie było jakieś bardzo konkretne połączenie pomiędzy sztuką wysoką, pracowniami, gdzie się uczyli designerzy, nazwijmy to tak. Kejlowa też wykonywała, pokazujesz posągi, aktorek, tu mówimy o Bodo, mówimy o pewnych elitach. Tak, jest Barszczewska, prawda? I no właśnie, i że to wszystko jest jakoś powiązane w taki konglomerat, gdzie właśnie elity kupują sztukę, kupują design. Czy jest tak samo, czy jest zupełnie inaczej? Wiesz co, mnie się wydaje, że jest i że to zawsze jest jakaś bańka i taki trochę zaklęty krąg. Myślę, że tak. Poza tym też no to nie jest tak, że to wzornictwo Kejlowej trafiało pod strzechy, prawda? Bo nie. To znowu, to były dość drogie rzeczy. I nawet jeżeli nawet patrzymy na to, że one są takie dosyć tradycyjne, bo jednak się wpisują w to takie eleganckie art deco. Trzeba pamiętać, że wtedy pojęcie art deco w ogóle nie funkcjonowało, nie istniało jeszcze. Są nowoczesne. To jednak zawsze jest tak, że większość klientów wybiera wzory bardzo tradycyjne, dobrze już znane. Ja pamiętam, jak lata temu, kiedy Marek Cecuła został dyrektorem artystycznym w Ćmielowie, pytałam go, czy te właśnie współczesne projekty się dobrze sprzedają, no bo ja je kupuję, ja chcę je mieć, moi znajomi tak samo, więc właśnie znowu to jest ta bańka, nie, w której żyjemy, że wiemy, masz Cecuła, masz rzeczy z Modus Design Studio i tak dalej. To powiedział mi, że nie, bo nawet młodzi ludzie, wybierając serwis obiadowy, wybierają ten serwis wróżyczki i z złoceniem. Wciąż. Wciąż. Wciąż od tak? setek lat. Badania to pokazują, więc badania sprzedażowe, więc tak jest, więc tym bardziej trzeba zawsze ten młody design promować. Ile z tych przedmiotów jest dostępnych na rynku, czyli ile przetrwało drugą wojnę, w przeciwieństwie do autorki, ale już to dokończmy ten wątek. Piszesz o tym, że w 2020 roku jedna z jej paterek czy talerzy została wylicytowana za 9,5 tysiąca złotych. To nie wydaje się bardzo dużą sumą, ale rozumiem, że ona istniała w bardzo wielu egzemplarzach. Ta historia tego talerzyka, no wiesz, no biorąc pod uwagę, że x lat temu takie rzeczy po prostu się znajdowało na śmietniku albo na złomie, to było po prostu marzenie złomiarza, albo po prostu chodziły za tam, nie wiem, kilkaset złotych, no to teraz te ceny, które obiekty Kejlowej osiągają, są oczywiście znacznie wyższe. Oczywiście są takie ikoniczne projekty, jak ta cukiernica Królewskie Jabłko, która jest na okładce mojej książki, czy cukiernica Kula. No to są już te przedmioty, które w ogóle też mam wrażenie weszły, ale może mnie się tak wydaje, bo chciałabym, żeby tak było, że one weszły do takiej świadomości zbiorowej. Tak się chyba jednak nie stało, ale jeżeli chodzi o kolekcjonerów, o ludzi, którzy interesują się wzornictwem dwudziestolecia, to się stało i tego już nikt Kejlowej nie odbierze. Też w Warszawie w momencie na początku września skończyła się właśnie wystawa obiektów Julii Kejlowej. Ale są też dostępne w internecie reportaże telewizyjne super na ten wystawa. Temat. Wystawa super. Dodajmy też, że jest też inna książka, taka stricte historia sztuki. Katalog. Która się pojawiła. Katalog do wystawy z obiektami dobrze opisanymi, właśnie skatalogowanymi. Także to też jest takie kompendium wiedzy dla każdego kolekcjonera. Bo już właśnie się okazuje, że nie wszystko, co metalowe i z dwudziestolecia, to Julia Kejlowa. Mnie się na tej wystawie bardzo podobało to, o czym zresztą też wspominam w książce, że, i to znowu świadczy o statusie Kejlowej jako projektantki, że ona była podrabiana. Różni pomniejsi wytwórcy platerów naśladowali te jej wzory. I to na wystawie bardzo fajnie było, że tam gdzieś jakieś łączenie, nie takie zamknięcie, coś się tutaj trzasnęło w proporcjach. No tak, ale to właśnie świadczy o tej jej randze jako projektantki. Cały czas naszą gościnią jest Małgorzata Czyńska, książka Julia Kejlowa, metaloplastyczka na nowe czasy. Zostawmy teraz ten podtytuł, skupmy się na Julii samej. Powiedziałaś o tym, jak niewiele w sumie wiadomo, no ale jednak książka jest i parę rzeczy się okazało. Więc wyjaśnimy, z jakiego świata pochodziła Julia Kejlowa, bo też istotne jest to, że dla niej zostanie artystką, co bardzo ciekawie pokazujesz, było jedną z niewielu możliwych dróg emancypacji. No tak, właśnie decydując się na napisanie tej książki, wiedziałam, że to może się nie udać. Naprawdę. Naprawdę już nawet abstrahując od tego artykułu, który kiedyś napisałam, w którym były błędy, to wiedziałam, że materiał jest tak znikomy. Cała biografia, tak naprawdę biografia Julii Kejlowej, zamykała się w kilku zdaniach. Że pochodziła z zamożnej, zasymilowanej rodziny żydowskiej, ze Lwowa, urodziła się w Stryju, wychowała we Lwowie, że uczyła się w szkołach średnich we Lwowie i w Wiedniu i że studiowała w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. I to wszystko. Tak. I że kariera była, prawda? Kilkuletnia. Koniec, kropka. Po prostu nic więcej. Więc wiedziałam, że trzeba się mocno skupić na archiwach lwowskich, odtworzyć genealogię rodziny Ringlów. Ona jest z domu Ringlów, na rodzinę Kajlów, czyli rodziny jej męża. Obie rodziny żydowskie. Więc tutaj zbudowanie tej całej genealogii było bardzo ważne. I to jest w ogóle pierwsza książka, przy której potrzebowałam pomocy kwerendystów. Przy właśnie tej rekonstrukcji genealogii pomagała mi Wanda Lakrampe. Przy poszukiwaniach w archiwach lwowskich nieoceniony historyk Andrzej Pawłyszyn. I mam takie poczucie, że naprawdę zrobiliśmy wszystko, co można było. Pokazaliśmy, udało mi się właściwie zbudować to, odtworzyć, zrekonstruować środowisko, z którego wywodzi się Julia Kejlowa, bo to była bardzo otwarta, taka rodzina, gdzie właśnie ta emancypacja dziewcząt była czymś naturalnym. Co nie było powszechne. Julia i jej starsza siostra Celina studiowały. Udało się też odkryć, dlaczego. Aha, co jeszcze było wiadome wcześniej, że Julia, i wszyscy to pisaliśmy, że studiowała filozofię, zanim zajęła się rzeźbą. Ona po prostu studiowała na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego. Tam były przeróżne kierunki matematyczno-przyrodnicze i tak dalej, więc Julia studiowała chemię, studiowała krystalografię, tak jak jej starsza siostra, która zresztą nawet została doktorem chemii. Bo trzeba, przepraszam, przypomnieć, że wtedy te podziały i nazwy nauk oznaczały często coś zupełnie innego. Tak, a powtarzaliśmy, że filozofię, tak. Że dziewczyna studiowała filozofię, bo to dobrze brzmi. Wiesz, były takie różne, takie haczyki w tej biografii. No na przykład ta szkoła średnia w Wiedniu. No brzmi dobrze, tak trochę highlife'owo, ale dlaczego? Jak się zaczęłam w to wgłębiać, to okazało się, że po prostu dlatego, że trwała pierwsza wojna światowa. Mnóstwo uchodźców z Galicji wylądowało w Wiedniu i także rodzina Ringlów i Julia i jej siostra tam chodziły do szkoły średniej. I z tego wszystkiego też oczywiście jakby wysnuł mi się ten cały wątek antysemicki, z którym ona po prostu, bo my zwykliśmy ją właśnie postrzegać jako taką kobietę sukcesu, właśnie tak jak opisałam na początku, właśnie to zdjęcie malutkie, zresztą maleńkie jak znaczek w książce, czy wiesz kto to jest, i na tym sobie budujesz, jak wyglądało życie tej kobiety. No nie, bo właśnie pokazuje, że ona właściwie od wczesnej młodości, czy nawet od dzieciństwa, no żyła w kraju, gdzie antysemityzm był na porządku dziennym i była świadkiem pewnie, może nie naocznym, ale i pogromów we Lwowie, i zetknęła się z antysemityzmem w Wiedniu, który był naprawdę dojmujący wtedy. I jako artystka, tak właśnie wystawiana, nagradzana, no także trafiają się recenzje, które cytuję w tej książce, na przykład z Gazety Polskiej, gdzie pisze się o niej jako właśnie jako jakiejś artystce wschodu i że tak naprawdę te naczynia to rytualne pewnie. A ja zacytuję inny fragment, który podajesz z pisma Rodzina Polska. Mm. Trzeba byłoby raz wreszcie położyć tamę bezceremonialnego pchania się obcokrajowców do narodowej sztuki. Mam na myśli Julię Kejlową. Masa przedmiotów metalowych, jej pomysłu wykonana doskonale, zapewne w najlepszej wierze. Szkoda, że nie poinformowała się lepiej firma Fraget. Czyli rzeczywiście te oskarżenia o nieczystość sztuki, którą później tak straszliwie rozwinęli naziści, to również istniało w Polsce. No oczywiście, że tak. Poza tym, wiesz, ja mam taką swoją teorię, że Julia Kejlowa, która jest taką, dzisiaj to podkreślamy, że była artystką, projektantką niesamowicie świadomą, że budowała własną markę, co znowu jest takie tutaj bardzo istotne, że ona miała przykłady. I myślę, że taką kobietą metaloplastyczką, na której mogła się wzorować, była Emi Roth, niemiecka projektantka, również żydowskiego pochodzenia. I w książce też łączę te fakty, że na przykład w 1937 roku podczas wystawy paryskiej Emi Roth, która do tej pory wystawiała zawsze w pawilonie niemieckim, nagle nie ma jej już w pawilonie niemieckim, tylko jest w pawilonie Palestyny. I to się tak działo. Natomiast ten model biznesowy, taki artystyczno-biznesowy Emi Roth był na pewno Julii Kejlowej znany. Jestem przekonana, że albo może nawet u niej praktykowała, bo wiemy to z dokumentów, które się zachowały w teczce Kejlowej w Archiwum Warszawskiej ASP. Dużo podróżowała. I to były takie podróże artystyczne, może jakieś rodzaje praktyk, może pracy u innych metaloplastyków. W każdym razie ten model Roth, która właśnie i własnoręcznie wykonywała przedmioty i pracowała dla przemysłu i dużo wystawiała i w Berlinie miała swój własny showroom przy pracowni, to nie były fakty i miejsca Julii Kejlowej nieznane. Warto też przypomnieć, i ty o tym przypominasz, że w 1934 roku Polskę odwiedził Goebbels. Ja jakoś tego faktu nie kojarzyłem. Na zaproszenie Polskiej Sekcji Międzynarodowej Unii Intelektualnej wygłosił w Warszawie odczyt pod tytułem O ideologii nowych Niemiec. O kwestii żydowskiej powiedział: przez nadmierne procenty doprowadzili Żydzi rolnictwo do skraju przepaści, etc., etc. To, że Goebbels był gościem w Polsce, jest jednak jakimś strasznym symbolem, ale powiedzmy jeszcze parę słów o mężu, bo pokazujesz go, Ignacy Kejl, i też pokazujesz, że Julia miała świetny punkt wyjścia, zamożną, tolerancyjną, otwartą o rodzinę, ale w dodatku związała się z mężczyzną, który nie tylko jej nie przeszkadzał w karierze, ale rozumiem, że wręcz pomagał też. Tak, tak. I ponieważ tutaj znowu jest tak, że brakuje nam tych bezpośrednich relacji, no ale są pośrednie. I Ignacy Kejl, który z wykształcenia był prawnikiem, ale porzucił prawo dla pracy w domach wydawniczych, czyli chciał być blisko książek i też coś tam mu w duszy grało pewnie literacko-artystycznie. No był też bardzo wspierający dla swojej żony. Przecież ona niedługo po ślubie i po urodzeniu synka wróciła do nauki rzeźby w Lwowie. Potem przyjechali do Warszawy, gdzie Julia rozpoczęła naukę w Szkole Sztuk Pięknych. Potem były te jej podróże zagraniczne, często wielomiesięczne. No a Ignacy tutaj wspierający. I nawet jest taka wspaniała relacja syna przyjaciółka Kejlów, który wspomina, że jego ojciec, przyjaciel właśnie Ignacego, znajomy małżeństwa Kejlów, wspominał, że ten ich dom był taki zupełnie niestandardowy, bo tam mąż zajmował się właśnie domem i nawet gotował, bo żona była rzeźbiarką. Więc podział ról jak na lata 20-30 chyba niezmiernie rzadko spotykane. I wydaje mi się, że w ogóle rzadko spotykane, więc właśnie chciałem się cię spytać, też odwołując się do innych twoich książek, czy taki model artystki w różnych epokach, która jest wspierana przez męża, czy to są wyjątki, które można policzyć na palcach jednej ręki, dwóch rąk, czy jak? Słuchaj, to są wyjątki, ja myślę, że nawet dzisiaj to są wyjątki, chociaż oczywiście wszyscy deklarujecie, że jesteście feministami i tak dalej. Tak, tak, dlatego jak przez lata pisałam o artystkach, czy o projektantkach, właśnie może na terenie designu to jest takie bardzo czytelne. To pokazuje, jak wiele było duetów, jakby wiele było jakichś takich spółek projektowych, nie? Że tam dwie, tylko, trzy osoby. Tylko, że te kobiety zostały wykreślone. Tak, ale właśnie produkt, projekt sprzedawało męskie nazwisko. Wszyscy się na to zgadzali, takie były czasy. Charlotte Perriand na przykład mówi, że jej tam w ogóle to nie przeszkadzało. Że liczył się projekt, więc tak to było. To jest tutaj ten przykład Kejlów jest mocny, bo tym bardziej wybrzmiewa mocno, bo jest dużą rzadkością tak naprawdę. Ale jak twoja książka Kobiety z obrazów miała, jedna z nich, to były nowe historie, ale czy ty też rzeczywiście masz poczucie, że to jest w ogóle przepisywanie historii sztuki? Znaczy wiesz, dla mnie jest, to znaczy dla mnie w dużej mierze to w ogóle było pisanie i odkrywanie dla siebie, bo ja naprawdę najpierw te historie odkrywałam dla siebie, nie wiem, gdzieś podczas podróży za granicą zobaczyłam jakieś maleńkie zdjęcie czarno-białe w jakiejś gazecie, nawet mi nie było stać na kupno tej gazety, nie? I zaczynałam sprawdzać, szukać, kto to, co to, jak, dlaczego. I bardzo, bardzo mnie to intrygowało. To było takie odkrywanie od samego początku. Nie wiem, ja mam taki przykład sztandarowy, na przykład Almy Mahler, nazywanej wdową czterech sztuk. Muza Wiednia okresu secesji i później żona Gustawa Mahlera, kompozytora, wiadomo. Potem jej kochankiem i ukochanym był malarz Oskar Kokoszka. Potem była żona Waltera Gropiusa, architekta, też twórcy Bauhausu, który zresztą na początku chciał, żeby przyjmować tyle samo kobiet, ilu mężczyzn. A potem jeszcze był Franz Werfel, jako jej kolejny mąż. I ona była taką wielką inspiratorką dla nich wszystkich, ale jest taka sprowadzona do tej roli muzy, nie? Była uzdolnioną kompozytorką, ale Mahler powiedział jej, wiesz, w tym małżeństwie kompozytorem jestem ja. I od tego momentu przepisywała jego partytury. Więc nie umniejszając w ogóle znaczenia, roli, dokonań tych mężczyzn, no zależało mi na tym, żeby opowiedzieć o Almie Mahler, o kobiecie utalentowanej, artystce, sprawczej, w ogóle jakiejś takiej szyi, która kierowała w wielu też aspektach twórczych tymi mężczyznami. I kiedy kilkanaście lat temu, nie wiem, to może było 20, pierwszy raz się nią zainteresowałam, to nie było właściwie żadnej literatury. Trzeba było czytać Canettiego, żeby się dowiedzieć jakiś plot o Almie Mahler. No wiadomo, biografia Mahlera i tak dalej, i tak dalej. I na przestrzeni tam powiedzmy 10 lat podczas wyjazdu do Wiednia widziałam, jak nawet tam się to zmienia. Wchodziło się do księgarni, było, nie wiem, 6 książek o Mahlerze, jedna książka, jakaś malutka broszurka o Almie Mahler. I tak to sobie to się tak wyrównało, a teraz to może jest więcej książek o Almie Mahler. Ileś lat temu przyjechałam do Wiednia i zobaczyłam, że całe miasto jest obwieszone wielkimi plakatami, takimi wielkimi szmatami właśnie z twarzą Almy Mahler. Jako takiej właśnie muzy miasta, patronki miasta. Więc to się dzieje. To się dzieje. Dzieje się też w Polsce. W Królikarni odbywa się jeszcze tej jesieni wystawa o Alinie Ślesińskiej. Właśnie w ramach całego programu zajmowania się w ogóle rzeźbiarkami polskimi, kobietami. Tak, przeszliśmy najpierw przez malarki, są rzeźbiarki, projektantki, no oczywiście Katarzyna Kobro to była w ogóle osobna historia, nie? Ale to może powiedz o Kobro, tym bardziej, że przypominam, że ta książka dostała Górnośląską Nagrodę Literacką Juliusz i to była jedna z twoich wczesnych książek. Pierwszych. Pierwsza. Pierwsze były Kobiety z obrazów, zaraz potem Kobro, Skok w przestrzeń. Ważna dla mnie książka, bo po pierwsze to poznawałam tak właśnie dla siebie taki warsztat pisania biografii, spotkań z ludźmi. Okazuje się, że właśnie jak się szuka, to jeszcze gdzieś ta historia mówiona, wszystko to, co jest taką wartością dodaną do takiej klasycznie pisanej biografii, jest niesamowicie ważne. To była też książka, która mi pokazała, że jak się szuka, to się znajduje. Tutaj przy Julii Kejlowej też się to udało, może mniej spektakularnie, a może właśnie spektakularnie, bo przy tego typu biografii, biografia Julii Kejlowej jest też opowieścią o niepamięci, o zapomnieniu, o całej historii, która się wydarzyła. Druga wojna światowa, zagłada, ta trauma powojenna, która rodzinie nie pozwalała mówić tak naprawdę, więc to... jakby nie zamierzałam tego, ale taka wyszła mi opowieść, myślę, że dość typowa też dla tego straconego pokolenia. Natomiast przy Katarzynie Kobro obawiałam się tego, że tutaj badacze, którzy przez kilkadziesiąt lat zajmowali się Kobro w Muzeum Sztuki w Łodzi, zrobili absolutnie wszystko. Natomiast wydaje mi się, że ten punkt widzenia, który mogłam wnieść do opowieści o Kobro, to taka położenie akcentów też na życie, nie tylko na sztukę. Wiesz, ja się wychowałam jeszcze w czasach i uczyłam się, studiowałam historię sztuki w czasach, kiedy w ogóle nie łączono biografii ze sztuką. To właściwie nie uchodziło, to było takie, no jak tak można, nie? Zastanawiać się, co to za kobieta na obrazie, albo nie, co to za kobieta i co ją łączyło z malarzem, prawda? Ale powiedzmy sobie szczerze, że klasyczna narracja kuratorska historii sztuki dla wielu odbiorców stanowi pewną zaporę wręcz. Czy ty, spotykając się regularnie z czytelniczkami i czytelnikami, rozumiem też facetami twoich książek, czy masz tak, że twoje książki pokazują ludziom, przez to, że pokazują sztukę przez osobę, że sztuka nie jest taka groźna i że oni mogą się nią w ogóle też jakoś zainteresować, zająć, coś obejrzeć. Absolutnie tak. To jest chyba moja największa satysfakcja, chociaż nigdy o tym tak nie myślałam, ale kiedy zaczęły przychodzić do mnie czytelniczki, czytelnicy, no powiedzmy sobie szczerze, więcej jest czytelniczek, dużo więcej, i zaczęły mówić, na przykład dzięki pani książkom odważyłam się pójść do muzeum. Dzięki pani książkom odważyłam się zapisać na podyplomowe studia z historii sztuki. Wow. Dzięki pani książkom odważyłam, albo przychodzą młode dziewczyny, to już trochę groźnie brzmi. Dzięki pani książkom wiem, że chcę studiować historię sztuki. To już jest odpowiedzialność, nie? Ale to jest super, bo myślę sobie, że właśnie to znosi taką zaporę elitarności. Tego, że właśnie musisz być z tego świata, żeby w ogóle pójść do muzeum, zachwycić się obrazem. Że to pokazywanie, wprowadzanie ludzi do sztuki tak trochę tylnymi drzwiami właśnie. Do pracowni artystki, artysty, od kuchni, od sypialni nawet. Właśnie pokazuje, że to jest przystępne, że to nie wiem, no mnie te opowieści po prostu zawsze fascynowały. I naprawdę pamiętam, jak na którymś roku historii sztuki, chyba trzecim, poszłam w niedzielę do Muzeum Narodowego w Krakowie, tak sobie połazić po Galerii Sztuki XX wieku. I tak nagle mnie uderzyło, że na wszystkich obrazach Malczewskiego jest ta sama kobieta. Te same rysy twarzy. I kto to jest, nie? No i opisałam Kinię Balową, jego muzę i wielką miłość w książce Kobiety z obrazów, no bo po prostu ona na to zasługuje, naprawdę. Oczywiście, ale czy to jest też tak, że w momencie, kiedy poznajesz w pewnym sensie prawdę o tych artystach, tak? Tu Malczewski, też książka Witkacy i Kobiety. Czy to jest tak, że potem na takiego Witkacego inaczej w ogóle patrzysz na jego sztukę, ponieważ wiesz, jak bardzo wykorzystywał kobiety, no, na nie, przykład? Nie, no właśnie nie sklejam tego w ten sposób i nie dyskredytuję, nie? Wiesz, to pewnie gdyby te życia były nudne, to też nie chciałoby się nam pisać książek, nie? Bo i tak dalej. Oczywiście, że teraz już na Picassa czy na Witkacego, jeżeli chodzi o związki, patrzymy inaczej i to też jest ważne, nie? To też trzeba sobie powiedzieć, że przemocowiec, że to, że tamto. Natomiast w ogóle mi to nie wpływa na odbiór dzieła. Czyli Panny z Awignonu nadal możemy oglądać, czy wręcz powinniśmy, nawet wiedząc, kim były bohaterki. No, wiesz, tak, myślę, że tak, tak. Bo wiesz co, bo to jest jednak wielka dyskusja, która się toczy zarówno w polu literackim, jak i w polu sztuki, i w polu filmu. Mhm. W wypadku literatury, no to oczywiście mamy głównie do czynienia taki sztandarowy przykład Nabokow i Lolita. W wypadku kina, no to Polański. W wypadku sztuk wizualnych, myślę, że właśnie Picasso byłby tutaj takim głównym tym. No i pojawia się pytanie, czy skoro twórca, bo to są faceci, zdecydowanie męska końcówka, był draniem, mówiąc delikatnie, co mamy zrobić z jego... Z jego sztuką, tak. Z jego dorobkiem. No właśnie. No właśnie, nie wiem, może po prostu pisać o tym inaczej, inaczej budować tę biografię. Przecież pamiętam, jakim skandalem była książka Françoise Gillot, która odeszła od Picassa, nie? Zdecydowała się mówić o nim jako przemocowcu, ale też jednak mówiła o nim z wielką atencją i z, jakby nie oddzielała tego, więc no czasami to jest bardzo trudne, nie? Oddzielić twórcę od jego dzieła. Myślę tylko, że teraz trzeba inaczej budować tą narrację, już bez tej czołobitności i wyciągać takie rzeczy. Czyli nie to, że skreślamy różne dzieła twórców. Wolałabym nie skreślać Picassa, nie? To jednak, ja też bym wolał jednak to jest po prostu kamień milowy dla historii sztuki, ale to jest rzeczywiście duży problem, nie? Bo być może współcześni badacze, badaczki nagle stwierdzą, że ten pan zasłużył teraz na milczenie. No, a kilka miesięcy temu w Madrycie widziałam przewspaniałą, naprawdę przewspaniałą wystawę wczesnych prac Picassa i wydawało mi się, że już tak dobrze znam jego sztukę, a to było tak ogromne odkrycie i taki ogromny zachwyt, że no nie dałabym sobie tego odebrać. Małgorzata Czyńska cały czas z nami, to porozmawiajmy jeszcze chwilę o mężczyznach, bo z jednej strony twoje książki się układają w tą nową herstorię sztuki, ale się tak składa, że dwie książki Wywiady Rzeki to były z mężczyznami. W dodatku, nie wiem do końca jak było może z Leonem Tarasewiczem, ale Dwórnik, robotnik sztuki, to jest taka postać, że nawet w pewnym momencie książki się pojawia taki przypis, który tłumaczy, że określenia, których używa bohater, co prawda my uważamy, że one są niepoprawne politycznie, ale etc. No i Edward Dwórnik z całym szacunkiem dla jego sztuki, no, łatwą postacią w sensie też męskim chyba nie był. No nie był. I ja jak dostałam od... Bo to jest tak, że ten przypis się pojawił w kolejnym wydaniu, już w Marginesach, kiedy minęło kilka lat, bo ta książka wyszła, pierwsze wydanie było w 2016 roku. I jeszcze wtedy nikomu do głowy nie przyszło, żeby robić taki przypis. Jak dostałam wtedy propozycję napisania tej książki, moi wydawcy wiedzieli, że się znamy z Edwardem, jakoś tam może nawet, no przyjaźń to może za duże słowo, ale że jesteśmy blisko, to przestraszyłam się i stwierdziłam, nie, po prostu ten facet się nie nadaje do tej rozmowy. W ogóle musieliśmy, jak potem sobie pomyślałam, a z kim rozmawiać, jak nie z Dwórnikiem, nie? Bo to jest kuszące bardzo. To po prostu musieliśmy sobie ustawić te relacje, że no ja nie zniosę tego, jeżeli on przy każdym spotkaniu będzie stosował podryw. Bo taki miał styl bycia, po prostu. I jak to odpuścił, to nagle się okazał po prostu najmilszym kompanem, wspaniałym rozmówcą, chciał tej książki. No to był też taki moment, kiedy był już chory, może zdawał sobie sprawę, że już drugiej takiej szansy nie będzie. W każdym razie dzisiaj, kiedy już nie pamiętam, jaka to była ciężka robota przy redakcji tego, to myślę sobie, że to była przygoda życia, ale też już pracując nad końcówką tej książki, opowiadałam wszędzie, że nigdy więcej wywiadu rzeki. Że nigdy więcej. No i wtedy Czarne przyszło z propozycją wywiadu z Tarasewiczem. No i po prostu zrobiło mi się słabo, bo pomyślałam sobie, no rany, no znowu grzech nie spróbować, nie? Bo fajnie będzie poznać takiego artystę. I o ile z Edwardem znaliśmy się i wiedziałam, czego się spodziewać, to Leona nie znałam. I też jestem strasznie zadowolona, że udało nam się zrobić tą książkę też z przebojami, bo po drodze Leon miał udar i mnóstwo innych rzeczy się zadziało. mam taką ogromną satysfakcję, że jak otwieram książkę z Edwardem Dwurnikiem i Eda już nie ma niestety, to go słyszę. Jak otwieram książkę z Tarasewiczem, to go słyszę i myślę, że wiem, że czytelnicy lubią te książki, ale dla mnie to rzeczywiście są jakieś takie pamiątki z życia. Mm-hmm. I też chyba w wypadku szczególnie Edwarda Dwurnika warto przypomnieć, i twoja rozmowa z nim to przypomina, że niezależnie od wszystkich anegdot pikantnych, był wspaniałym. Jest artystą, był wspaniałym, i to samo jest z Leonem. I widzisz, jeszcze powiem ci a propos tego języka, bo ja oczywiście jestem zwolenniczką wszystkich feminatywów i przywracania roli kobiet. Naprawdę wszędzie jestem za. Kogo trzeba karać i tak dalej. Ale myślę też, że bardzo wielu młodych ludzi, z tym się spotykam na przykład przy redakcji książek, nie zdaje sobie sprawy, że ci ludzie wyrośli w określonej epoce, że stosowali określone słownictwo. Jak na przykład przy redakcji książki z Leonem Tarasewiczem, który opowiadał, jak to w dzieciństwie, na swojej wsi, wysranka, na Białostoczyźnie, bawił się w Indian, bo chodzili na filmy z Winnetu, czytali książki o Winnetu, więc bawili się w Indian. I nagle redakcja próbuje nam to zmienić na rdzennych mieszkańców i tak dalej. To ja się na to nie zgadzam. Bo to zabija wszystko. Bo oni się nie bawili w rdzennych mieszkańców, tylko bawili się w Indian. Oni się bawili w Indian. Dokładnie. No tak. No. Ale dlatego wydaje mi się, że też w wypadku wszystkich tych historii właśnie bardzo ważne jest to tło epoki, prawda? Oczywiście. Ja w ogóle, jeśli chodzi o moje książki, w nich jest bardzo dużo kontekstu. W książce o Julii Kejlowej również, dlatego że bardzo często przez kontekst historyczny trzeba pokazywać ten życiorys. Jak piszę o wizycie Goebbelsa, to nie jest tak sobie. Tylko po prostu pokazuje, w jakiej rzeczywistości żyła kobieta, artystka, Żydówka w międzywojennej Polsce. I jakie potem z tego wynikły konsekwencje. Więc kontekst historyczny jest ważny. Ja lubię wiedzieć, kto był prezydentem, premierem i tak dalej. Co jadano? Jak piszę w książce o Łempickiej, że, nie wiem, wołowina z hodowli jej drugiego męża była dostarczona na stół Franciszka Józefa, to sprawdzam w książkach z kucharskich z epoki, jakie dania z wołowiny wtedy przyrządzano. I daję to. Chcę wiedzieć, jacy byli projektanci mody, w co się ubierały moje bohaterki. Jak się ubierały, to wszystko jest niesamowicie ważne. To w ogóle pozwala je też lepiej poczuć, więc tak, dla mnie to jest istotne. I pozwala zrozumieć ich decyzje, zarówno życiowe, ale także artystyczne, że to wszystko jest połączone. I dlatego twoje książki są tak chętnie czytane i czekamy na następne wobec tego. Małgorzata Czyńska, książka wydana przez Marginesy, Julia Kejlowa, metaloplastyczka na nowe czasy. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję, rozgadałam się. Dzięki. Świetnie. Max Cegielski, plik tekstowy. Dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień. Ogłoszenie społeczne. Powstanie warszawskie. Ten temat budzi w dorosłych silne emocje. Jak obudzić je w młodych głowach? Odpowiedź znajdziesz na www.bohateronwtwojejszkole.pl. Zgłoś przedszkole lub szkołę do bezpłatnej akcji edukacyjnej i przygotuj wspaniałą lekcję o historii, wartościach i emocjach. Czekają opowiadania, scenariusze zajęć i dyplomy. Organizatorzy: Bohateron Włącz Historię i Młode Głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.